NPO Radio 1. 7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de agent die op het vliegveld van Manchester een arrestant schopte. De toezichthouder van de Britse politie verdenkt hem van mishandeling. Op beelden is te zien dat de agent een arrestant die op de grond ligt tasert, schopt en slaat, onder meer op het hoofd. De beelden gaan online rond, wat leidde tot protesten tegen politiegeweld. De Britse toezichthouder zegt dat de agent zo snel mogelijk ondervraagd wordt. Hij is al op non-actief gezet. Het treinverkeer in Frankrijk komt weer op gang. Er vallen nog maar weinig treinen uit. Er zijn nog wel veel vertragingen. Tussen Parijs en steden als Lille en Straatsburg was de vertraging gemiddeld een uur. Vannacht werd het op meerdere plekken brand gesticht op het Franse spoor. De directeur van de Nationale Spoorwegmaatschappij noemt het een aanslag op Frankrijk en de Olympische Spelen. Die worden vanavond in Parijs geopend. De veiligheidsdiensten in Frankrijk zijn op zoek naar de daders van de sabotageacties. De Europese tak van modeketen Esprit is failliet. Dinsdag vroeg het moederbedrijf het faillissement al aan. Vandaag kende de rechter het toe. De Nederlandse winkels gingen dinsdag al dicht, waardoor 200 werknemers hun baan verliezen. De webshop is nog wel actief. Een judoka uit Irak is als eerste op de Olympische Spelen in Parijs betrapt op doping. Sayed Sehen testte nog voor de opening van de Spelen positief op anabole steroïden. Hij is voorlopig geschorst en mogelijk wordt hij vervolgd. Sehen zou dinsdag in actie komen en hij was later in het toernooi een mogelijke tegenstander van de Nederlandse judoka Frank de Wit. Het weer. Vanavond nog wat bewolking. In Limburg kan wat regen vallen. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima van 8 graden in het oosten tot 15 graden aan zee en in Limburg. Morgen in het noordwesten droog met geregeld zon. In het zuidoosten grijs en regenachtig. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A12 van Utrecht naar Den Haag, want de weg is dicht tussen knooppunt Gouwen en Bleiswijk na een ongeluk. Omrijden kan richting Den Haag door Rotterdam aan te houden over de A20 en de A13. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tegen 9:30 vanavond pas weer open is. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heeft het verkeer nog 10 minuten vertraging bij Kuik na een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 70%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Jill Blijksloot. Goedenavond. Een stoeptegel door de ruit, poging tot aanrijding, een GPS-trekker onder de auto en dreigende teksten als die moet maar een kogel door zijn kop krijgen. Steeds vaker worden burgemeesters bedreigd. Er zijn wat dingen in beslag genomen en een van die wapens staat nu ook op de dagvaarding. Dat is een gaspistool. Weet u waarom er in de wet staat dat je dit soort wapens niet mag hebben? Omdat mensen er ook foute dingen mee kunnen gaan doen. En heel veel mensen aan wie je vraagt, ga je foute dingen doen, die zeggen nee. Uit onderzoek van het Misdaadbureau blijkt dat steeds meer burgemeesters inmiddels een safe room in huis hebben. Een versterkte kamer waar je kunt schuilen als dat nodig is. Dat komt onder andere door een nieuwe zorgwekkende trend. Boze burgers intimideren en bedreigen burgemeesters nu ook meer thuis. We gaan erover doorpraten met Theo Segers, burgemeester van de gemeente Molenlanden en ambassadeur van het netwerk Weerbaar Bestuur. Onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel dook in de cijfers en achtergronden. We zijn er vanavond ietsje korter dan u van ons gewend bent, een half uurtje. Maar natuurlijk kunt u gewoon meepraten via die NPO Radio 1-app of een WhatsApp-bericht sturen naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Het Misdaadbureau. Meneer Segers, welkom. Fijn dat u er bent vanavond. We beginnen even bij het begin. Hè. U bent zelf ook bedreigd toen u burgemeester was van Staphorst. Dat is inmiddels een tijdje geleden. Maar hoe begon dat? Ja, ik was net burgemeester en toen, ik denk al dat het de derde week was, dat er 's avonds opeens gebeld werd. 11:30 's avonds. Het zit in mijn aard om gastvrij en dienstbaar te zijn. Dus ik doe de deur open. En opeens stappen er 2 mensen, 3 mensen zelfs, op de mat, op de stoep en komen er binnen. Nou, stonden gelijk gewoon al binnen in het halletje. Ja. Uiteindelijk weg kunnen praten, deur dicht. Ik heb toen meteen contact gelegd met mijn fractievoorzitters, of mijn nieuwe ervaring. En het mooie is, dat is eigenlijk het mooie ook van de boodschap die ik nu afdraag, dat het zo belangrijk is om te melden. Om erover te praten, om het bespreekbaar te maken. En binnen een uur zaten alle fractievoorzitters bij mij thuis, 's avonds dus om 1 uur, binnen om mij te ondersteunen daarbij. Dat was het eerste wat ik meemaakte. En dan schrik je wel, als je heel onbevangen in dit ambt begint, dit prachtige ambt begint. Ja, want wat had u binnen die 3 weken dan al fout gedaan? Er was iets aan de hand wat speelde waar ik niks aan kon doen, waar ik ook niet van wist dat het speelde. Maar voor hen was het reden om met de burgemeester in contact te treden. En zo is dat gegaan. Later is er nog meer gebeurd op dat terrein van bedreigingen. Dat raak je enorm. Ja, want hoe zat u erbij toen u tegenover die fractievoorzitter zat? Nou, ik was heel blij met die steun. En dat is denk ik ook wat Weerbaar, komt er straks nog op terug, op Weerbaar Bestuur gaat doen, is het steunen van collega's, van burgemeesters, wethouders, raadsleden als ze bedreigd worden. Maak het meldbaar, praat erover en zorg dat de omgeving ook jou steunt. Ja, dat is natuurlijk fijn, maar dat zijn niet de mensen bij wie er ineens 3... wildvreemden in de hal stonden. Nee, er komen dus hele onverwachte gebeurtenissen voor. U noemde net al wat van deze gebeurtenissen. Een kogelbrief vinden in de kerstpost. Op straat aangesproken worden dat een collega van mij meemaakt, want ik maak je dood. Dat zijn dingen die daar schrik je enorm van. Nou, dat gebeurt in het onverwachte. Dan is het goed om, natuurlijk moet je de politie benaderen, maar ook om collega's om je heen te hebben. Fractievoorzitters, de gemeentesecretaris, de griffier, waarbij je dat verhaal deelt. Dit is niet normaal. We moeten dat niet accepteren met elkaar. Dus meld het en praat erover. Ja, dat is wat u in eerste instantie heeft gedaan. Welke maatregelen zijn er ook genomen? Nou, later in een andere situatie, mijn vorige gemeente, was het zo ernstig dat de politie mij de opdracht gaf aan de gemeente voor particuliere beveiliging te zorgen. En toen hebben er 2 weken lang heeft er een autootje voor het huis gestaan en mannen om ons huis gelopen om ons privé te beveiligen. Nou, dat raakt heel diep. Ja, want waarom bent u burgemeester geworden? Omdat het een prachtig ambt is. Het is schitterend om bestuurder te mogen zijn. Te zorgen voor goede besluitvorming. Voor de lokale democratie. Om voorzitter te zijn van raad en van college. En daarbij, naast het boegbeeldschap wat je als burgemeester ook uitoefent, om ook burgervader te zijn. Dus op allerlei momenten waar het mooi is in de gemeente, waar mooie dingen gebeuren, of verdrietige zaken, om er dan bij te zijn. Het is een prachtig ambt. Je bent een verbindingsfiguur, een schakel tussen het bestuur en tussen de inwoners. Ik geniet er elke dag van. Maar dat wordt dus niet altijd zo gezien. En dan heeft u ineens beveiligers voor de deur. Ja, opeens dan beveiligers. Dat is ook je naïviteit en je onervarenheid ook. Het onverwachte wat er gebeurt. Dat had je niet verwacht toen je voor dit ambt koos. Maar het is wel een realiteit waar 3/4 van onze burgemeesters mee te maken krijgt. Ja, die cijfers komen we straks inderdaad nog op terug. Ik kan me voorstellen, u vertelde dat eerste incident, dat is 3 weken nadat u burgemeester was. Mm-hmm. 11:30 's avonds. Uw gezin, neem ik aan, ook thuis. Hoe was dat voor hen? Nou, gelukkig was mijn vrouw thuis. Ik woonde toen alleen nog. Als je als burgemeester bent, moet je verhuizen naar de gemeente waar je burgemeester bent geworden. En is je oude huis dan niet verkocht. Dus ik had een huis gehuurd, daar woonde ik. En gelukkig was mijn vrouw juist dat weekend bij mij. Dus ik was niet alleen. Maar het heeft impact. In al die voorbeelden die je kent van collega's, heeft het impact op je gezin als dat gebeurt. Er is een collega die kreeg bijvoorbeeld een briefje thuis met de hand geschreven. Ik weet waar je kinderen op school zitten. Die collega heeft overwogen om uit het ambt te stappen. Want dat raakt dan heel diep als het je kinderen, je gezinsleden, je partner, je vrouw betreft. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Heeft u dat ook overwogen? Nee, ik heb nooit overwogen om uit het ambt te stappen. Maar wel als die veiligheidsmaatregelen plaatsvinden en je moet tegen een studerende zoon die thuis zit zeggen van joh, als je een rood autootje ziet, bel dan even naar dat en dat nummer. Nummer van de politie. Dat voelt wel wat als je als vader een prachtig ambt hebt, dat je je kinderen dan deze informatie moet geven. Maar uw vrouw heeft nooit gezegd na de incidenten die bij u thuis plaats hebben gevonden van nou, kunt u niet even wat anders gaan doen? Nee, gelukkig is het bij de dreiging geweest. Niet wetend waar het ongeveer vandaan kwam, maar wel die beveiligers die voor de deur hebben gestaan. Daarna niet meer. En in mijn huidige gemeente, de gemeente Molenlanden, waar ik nu burgemeester ben al 4,5 jaar, is er een heel hoog veiligheidsgevoel. Daar hebben we tot op dit moment nog geen enkele bedreiging ervaren. Nee, inmiddels klinkt u erg strijdlustig. En toch ben ik op zoek naar hoe u zich voelt als u vanwege uw werk beveiligers voor de deur. Ja, in het begin denk je, want het zal erbij horen. En dat is een reactie die veel collega's hebben. Dit hoort er eenmaal bij. We leven in een land met geweld en met mensen die, nou, soms ook door verwardheid dingen zeggen. De polarisatie neemt toe. Dat soort gedachten heb je dan, van het hoort er een beetje bij. Maar mijn stelling is dat het er niet bij hoort. Agressie en intimidatie kunnen wij gewoon niet toestaan. Dat is onze norm. Dit kan niet. Wij besturen de gemeente. Dat doen alle bestuurders, ook raadsleden, wethouders, maar ook statenleden, kamerleden, ministers. Dat doen we met de beste bedoelingen. Natuurlijk maken we fouten en kunnen mensen boos zijn. En dat mag, boosheid mag, maar agressie niet. En toen dat bij ons gebeurde, kan ik je wel zeggen dat het heeft best wat impact gehad. Uiteindelijk hebben we ook therapie gekregen, aangeboden door de politie en door de regioburgemeester. U en uw vrouw? Ja, mijn vrouw ook, ja. Die zagen ons gedrag, wat ik zelf niet zag. En wat voor gedrag was ja, dat? Ja, toch schrikachtig. De argwaan, gevoel dat je bedreigd bent. Argwanend zijn als je op straat loopt, om je heen kijken. En daar sprak ik ook over. En dat was reden voor de regioburgemeester en voor de politie om bij mij langs te komen. En mijn vrouw EMDR-therapie aan te bieden. Dat is een therapie om zo'n traumatische ervaring te verwerken. En dat is heel gaaf dat dat gebeurt. Vandaar dat weerbaar bestuur oog hebben voor elkaar. En daar waar nodig ook komen met passende maatregelen. Ja, maar u heeft dus therapie gehad vanwege uw werk. En uw vrouw ook. Ja, mijn vrouw werd op een gegeven moment, dacht ze, weet het niet zeker, dat ik een soort verdenking die je dan hebt, achtervolgd te worden in het donker met een auto vlak achter haar. En ze belde op. Dus joh, maak een bocht naar rechts, zoek een andere weg. En die wagen bleef maar volgen. Ja, weet er nooit of dat echt een bedreiging geweest is. Maar het idee dat je hebt, ik had dat zelf ook. Als ik in mijn tuin bezig was en het gras aan het maaien was, opeens schrok ik alsof er iemand achter me liep die er niet was. Nou, dat soort dingen gebeuren. Daarvoor heb ik therapie gekregen. Dan ben ik heel blij voor dat mensen dat ook zagen bij me en dat ook aanboden. Sanne, dit is een van de verhalen. We hoorden net ook al wat andere voorbeelden. Kun je de cijfers eens schetsen? Ja, er is sprake van een forse toename van agressie en geweld tegen burgemeesters door de jaren heen. In 2020 gaf de helft van de burgemeesters aan hiermee te maken hebben gehad. Maar in 2022 was dit maar liefst 77%. Ja, er is ook echt een duidelijke stijging te zien van het aantal zeer ernstige voorvallen. Nou, ik heb naar de laatste ontwikkelingen gevraagd bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Dat is de beroepsvereniging. En ik kreeg te horen dat burgemeesters en hun gezinnen steeds vaker aan huis opgezocht worden door burgers. En dat kunnen dus kritische burgers zijn. Maar het gaat dus ook veel vaker om intimidaties en bedreigingen aan de voordeur. Waar nu dus ook gezinsleden mee te maken hebben. Ja, en bij bedreigingen aan de deur herinner je wellicht nog wel de situatie van de burgemeester van Gorinchem. Zij deed ook aangifte aangifte van bedreiging. Onder meer omdat een man aan haar deur had gezegd dat hij haar wilde vermoorden. Ja, en dan is er ook nog iets opvallends aan de hand. Want door die forse toename van bedreigingen en intimidaties door de jaren heen zijn er nu ook meer safe rooms geplaatst in de woningen van burgemeesters. En wat is dat dan? Nou ja, we zien het vooral in oorlogsgebieden. En we kennen het allemaal wel van series en films zoals Panic Room. Het is een plek waar je de filmsterren naartoe ziet rennen als er gevaar dreigt. En waar die buitenstanders dan niet of nauwelijks doorheen kunnen breken. Ja, het is inderdaad een versterkte kamer die in een woning gecreëerd wordt. Dus er vindt echt een verbouwing plaats in de woning. En het zorgt ervoor dat buitenstaanders niet zomaar binnen kunnen komen. Dus bij dreiging geeft dat de burgemeester tijd om de hulpdiensten in te schakelen. En het wordt ook geadviseerd bij langdurige stalking, dreiging en intimidatie. Maar het wordt dus ook veel vaker preventief geplaatst. Bij bestuurders kreeg ik te horen van de beroepsvereniging. En zij baseren dat op gesprekken die zij hebben gehad met burgemeesters de afgelopen maanden. Meneer Zeggens, heeft u zo'n safe room? Nee. Wel gehad? Ook niet. Nee, het eerste wat gebeurt is dat je zelf als burgemeester, als bestuurder, volgens mij voor elke Nederlander, het belangrijk is om je huis veilig te maken. Politiekeurmerk, veilig wonen. Geldt voor ons allemaal. Dat heb ik gedaan. En gelukkig is er nu ook een aanbod vanuit de beroepsgroep en vanuit het ministerie. De zogenaamde CCV, Centrum voor Criminaal Preventie en Veiligheid. CCV komt langs in je huis. Daar heb ik ook mee meegedaan. Ze zijn laatst bij mij geweest. Die controleren dan of je ook voldoet aan politiekeurmerk veilig wonen. En was dat bij u thuis zo? Dat was bij mij thuis zo, zeker. Was in orde. Maar daarnaast kijken ze naar andere zaken die ze extra in de gaten kunnen houden. Hoe ben je digitaal beveiligd? Is er nog meer nodig dan het politiekeurmerk veilig wonen? Nou, in onze situatie moest er een camera geplaatst worden en wat extra verlichting buiten. We wonen aan een lintbebouwing. Dus dat is het eerste wat gebeurt. Ik ken geen collega die een safe room heeft. Maar wel, dit aanbod is er wel. Om je huis veilig te maken. Dat niet zo om iemand binnen kan. Ik heb een deurbel, dus ik kan zien aan de deur als iemand belt wie er staat. Dat soort zaken moet je aan denken. Want praktisch gezien, hè, als burgemeester, je wisselt van gemeente, je wil daar wonen. Kijkt er dan ook iemand mee naar, wat koop je of waar ga je huren en hoe ziet dat eruit? Even los van die check achteraf. Ja, dat kan. Je kan een aanvraag doen als je gaat verhuizen. Daar heb je zelf ook al rekening mee. Is het een plek waar je ook veilig kan wonen? En je kan ook hulp vragen bij de politie en ook bij de CCV kan je daarin adviseren. Ja. Maar met goede beveiliging thuis, Sandra, is de dreiging niet weg. Hè? Dat zagen we bijvoorbeeld in Tebergen. We weten dat daar veel weerstand is tegen de komst van asielzoekers of de plaatsing van asielzoekers daar. En dat heeft de burgemeester geweten. Ja, er is al eens brand gesticht en zelfs geschoten met vermoedelijk een luchtbux op Hotel het Elshuis in Albergen, waar die asielzoekers geplaatst gaan worden. Nou ja, een bijeenkomst over die asielzoekers, over het plaatsen daarvan, daar waar de burgemeester daarbij aanwezig was, liep ook uit de hand. Zo mocht hij uit veiligheidsoverwegingen het pand niet verlaten. En dat had alles te maken dus met dreigingen en intimidaties van raadsleden, wethouders, maar ook dus de burgemeester. En hoe kwam de burgemeester er eigenlijk achter dat er een AirTag op zijn auto was geplaatst? Nou ja, dat ontdekte hij een aantal dagen na die behoorlijk heftige meeting bij het toekomstige AZC. Zijn dochter kwam er per toeval achter. Ze kreeg op haar iPhone een bericht dat er een onbekende Apple AirTag in de buurt was. Ja, vervolgens zijn ze dus op onderzoek uitgegaan en met enige moeite achtergekomen dat er op de auto van haar vader een zwart doosje met een magneet was aangebracht achter de wieldop. En in dat doosje zat dus een AirTag, zo'n GPS-tracker. Ja, vanaf dat moment wist de burgemeester van Tebergen dus dat hij gevolgd werd. Hij zegt daarover dat hij zich geïntimideerd voelt, bedreigd in zijn vrijheid. Ja, en heel angstig voor zijn gezin. En doet dan ook aangifte. Nou, hij blijkt ook direct het vermoeden te hebben van wie die afkomstig is. Namelijk van John de Vee, die al vaker dreigend is overgekomen. Ja, ondanks dat kan ik me voorstellen dat je helemaal kapot schrikt. Vorige week was dan de rechtszaak uiteindelijk. Jij hebt ervoor dachten daar ook gezien. Wat voor man was het? Ja, het is een man die niet op zijn mondje gevallen is. Er werd tijdens de rechtszaak gezegd dat er binnen de gemeenteraad angst heerst voor hem. Hij wordt omschreven als een grote en sterke kerel. En er werd tijdens de zitting ook gesproken over zijn sociale media. Dat hij daar op een foto te zien is met een wapen. Ja, ik ben even naar die Facebookpagina gaan kijken. Gaan scrollen door zijn pagina. En inderdaad, er zijn dus meerdere posts met wapens te vinden. Vrienden plaatsen ook onder die foto's berichten als geslaagd voor de buurtwacht straks. Waar hij dan ook weer op reageert met bij ons straks geen halve maatregelen zoals in Ter Apel. Ja, en rond de bekendmaking van de komst van die asielzoekers heeft hij ook wel eens zijn profielfoto veranderd in een foto waarop hij te zien is met een wapen met daarbij de tekst alles komt goed, schatje. Ja, kortom, wellicht is het allemaal grappig of provocerend bedoeld, maar dit werd in ieder geval niet zo fijn ontvangen binnen de gemeente natuurlijk. Het werd echt wel gezien als een verkapte bedreiging. Nou, er is ook een huiszoeking gedaan bij deze man, waarbij meerdere wapens zijn aangetroffen, waaronder ook een verboden wapen, een gaspistool. En de politierechter stelde hem daar natuurlijk vragen over. Waarom heeft u dat in huis? Nou, ik heb een jachthond. En daar wordt ook mee getraind. En dan maak je een jachthond schotproef. Dus dat hij leert op het schot en dan gooi je een dummy weg. Daar wordt hij gebruikt. Het is een beetje, ik wil niet zeggen Twentse traditie, maar er zijn weinig mensen die buiten wonen die geen gasalarmpistool hebben. Weet u waarom er in de wet staat dat je dit soort wapens niet mag hebben? Nee. Omdat mensen er ook foute dingen mee kunnen gaan doen. En heel veel mensen aan wie je vraagt, ga je foute dingen doen, die zeggen nee. En er wordt ook in uw telefoon gekeken. Daarin zitten foto's van de woning van de burgemeester die u deelt met uw buurman. Wat er ook wordt aangetroffen is een foto van een wapen gericht op het hotel, het AZC. Nou, ik kan u vertellen, deze is het mais tegen de duiven. Is niet gericht op het AZC. Het is toeval dat het hotel erachter staat. Dat is ook correct. Wat hier meespeelt is dat de burgemeester direct het vermoeden had, en dat zegt hij nog voor zijn aanhouding, dat u ermee te maken heeft. Wat ook meespeelt is dat op 13 maart u boos en opgefokt was richting de gemeente in het gesprek met de wijkagent. En dat er bij die gemeente, bij eerdere bijeenkomsten, bedreigende woorden zijn gebruikt, althans woorden die zo ervaren worden. Wat ook bekend was, dat u een persoon bent die met wapens omgaat, omdat er een foto is, zegt de burgemeester, waar u een geweer heeft. Verder is het voorval begonnen bij het Elshuis, bij het hotel. Een plek waarbij de burgemeester, zo zegt hij, als ratten in de val zat. Hoe is deze zaak uiteindelijk afgelopen, Sandra? Want het klinkt niet mals. Nee, hij heeft uiteindelijk 5 maanden celstraf gekregen, waarvan 3 voorwaardelijk. Ja, hij mag 3 jaar geen contact opnemen met de burgemeester. En er volgde natuurlijk een locatieverbod. Hij gaat overigens wel in hoger beroep. Meneer Segers, u bent ambassadeur van het netwerk Weerbaar Bestuur. Dat noemde u net ook. U spreekt veel met burgemeesters. Hoe verklaart u, ook op basis van die gesprekken, dat het aantal bedreigingen zo fors is toegenomen? Nou, ik denk dat een belangrijk aspect is dat er heel veel mensen zijn die, die in het nauw zitten. Die zich zorgen maken over wat er gebeurt in Nederland. Die het oneens zijn met besluitvorming die plaatsvindt als het gaat over belangrijke thema's. Zoals bijvoorbeeld de komst van de AZC. Komst van de AZC, als het gaat over windmolens. Je kan het onderwerp wel bedenken, die zie je volop in de pers. Daarnaast dat er mensen zijn die onaangepast gedrag hebben. Onaangepast gedrag? Ja, mensen die voorheen werden opgevangen en nu veelal toch thuis verblijven, verward zijn. Dus je moet altijd goed kijken, wat is de persoon die je bedreigt? Dus dat neemt wel toe. Daarnaast zie je dat burgemeesters het heel belangrijk vinden om zichtbaar te zijn in de samenleving. Mensen weten waar de burgemeester woont, zoeken een aanspreekpunt, zijn vaak geneigd om te luisteren. Dus ik denk dat er redenen zijn die het aantal bedreigingen doet toenemen. Kijk, dreigen, intimideren, dat is iets waarvan we, denk ik, normaal denkende mensen in ieder geval weten. Dat kan niet en dat is vreselijk als het je overkomt. Mm-hmm. Maar heeft u ook wel nagedacht over zoveel woede in de maatschappij, ook in hoe wij bestuurders communiceren, toch ook een soort mea culpa gedacht? Nou, zeker is het goed om die vraag aan jezelf te stellen. Hoe doen we het zelf als bestuurders? En ik denk in het lokaal bestuur, de gemeente, de burgemeester, de wethouders, heel dicht bij de samenleving zich bevinden, ook in de gemeenschap zich bevinden, zijn ongelooflijk belangrijk. Dat is de eerste bestuurslaag. Dus begeef je op straat, ontmoet mensen, kijk mensen in de ogen en leg dingen uit als je besluiten neemt die misschien tegen de wil van mensen ingaat. Dus verstop je niet in je gemeentehuis, je gemeentekantoor, in de Ivoren Toren, de spreekwoordelijke Ivoren Toren, maar ga erop uit. Dat is wat ik in Molenlanden ook doe, waar wij onze medewerkers doen, onze wethouders doen. Ga erop uit, ga in gesprek met de mensen en leg uit wat je bedoelt. Communiceer. Dat is denkt u ook dat het gros van de mensen begrijpt dat soms gemeentelijk gezien die besluiten niet eens daar worden genomen? Dat het misschien ook vanuit Den Haag komt? Ook een reden om uit te leggen. Naar de inwoners toe. Want waar zit het meeste onbegrip? Nou, dat dingen over je uitgerold worden. Dat er niet wordt geluisterd naar mensen. Dus luister. Ga in gesprek. Communiceer. Maar één ding is zeker. Agressie, intimidatie, dat kan echt niet. Dat is onze boodschap. En daarom willen we ook onze collega-bestuurders wapenen. Komen met preventiemaatregelen. En dat doet Weerbaar Bestuur. Als u zou moeten omschrijven hoe ernstig de situatie op dit moment is, wat die dreiging en intimidatie richting burgemeesters betreft, hoe ernstig is het? Nou, Sander noemde het getal. Van de helft van de burgemeesters gestegen naar 3/4 van de burgemeesters die te maken hebben met enige vorm van bedreiging. Dat kan natuurlijk ook op social media zijn. Het kan van licht beginnen tot heel kwaad. Maar ik vind die stijging enorm. Ligt u daar ook van wakker? Nee, ik maak me er wel zorgen over. En daarom de oproep, we accepteren het niet. Dit kan niet de bedoeling zijn. Aan de andere kant vind ik ook dat bestuurders wel in gesprek moeten gaan met de inwoners. Leg uit wat je bedoelt. Wees benaderbaar. Wees zichtbaar. Verstop je niet. En communiceer. Kijk mensen in de ogen. Wat kan het netwerk Weerbaar Bestuur precies doen, hè, voor burgemeesters in nou? Eigenlijk zijn er 3 elementen die Weerbaar Bestuur doet. Dat zijn ambassadeurs, zijn peers, zijn mentoren. Concreet betekent dat als er een collega wordt bedreigd, dan komt er een signaal naar een van de ambassadeurs om contact te leggen met die collega. Dus ga in gesprek. Ik heb het een paar keer gedaan. Naartoe gegaan naar de collega. Geluisterd. Wat mijn fractievoorzitters deden toen bij mij gebeurde. Dat is uiterst belangrijk om te luisteren en te horen. Omdat je weet in wat voor schuitje iemand zit. Precies. Je voelt het zelf ook aan, wat het je doet. De ene kant is de preventie. Dus wat ik zei over de CCV, over je huis, om goed om je heen te kijken en daar ook de gemeente bij te betrekken. Het andere is, maak goede protocollen. De tweede poot is te reageren op bedreigingen die er zijn. Zoals ik je vertelde, ga erop af, leg het uit, doe aangifte, leg contact met de politie. En de laatste is de nazorg die er is. Nou, dat hoort ook bij de ambassadeur. Heb je eenmaal zo'n gesprek gehad, je belt nog eens op, je vraagt naar hoe het gaat. Het is een klein wereldje van de burgemeester. Er zijn er iets van 340 in Nederland. We kennen elkaar goed. Maar elkaar steunen in dit soort situaties. En dat geldt natuurlijk ook voor wethouders en voor raadsleden, voor statenleden, voor waterschapbestuurders. Gaat het ook een rol spelen? Is het van belang om er te zijn voor elkaar? Kent u ook burgemeesters die zijn gestopt doordat ze werden bedreigd? Ja, ik ken wel een burgemeester die gestopt is. Die hier veel mee te maken hebben gehad en uiteindelijk besloten hebben om de keten aan de wilgen te hangen. Ja. Het is toch vreselijk dat dat moet? Ja, en dat het aantal sollicitanten wellicht ook terugneemt. Dat is ook een reden waar we ons zorgen om maken. Vandaar dat we dit bespreekbaar maken. En die normstelling heel helder doen zijn. We accepteren het niet. En beginnende burgemeesters krijgen ook zogenaamd pakket daarvoor. De blauwe doos wordt die genoemd. Bij aantreden krijgen ze de informatie van het Weerbaar Bestuur, van CCV, van wat de gemeente allemaal niet kan doen aan preventieve maatregelen, zodat je er ook bent op voorbereid. Maar je merkt dus inderdaad wel dat ondanks alles wat jullie proberen te doen, dat het wel steeds minder uitnodigt om burgemeester te worden. Nou, dat zou ik niet zo gauw durven zeggen. Want er zijn nog steeds genoeg burgemeesters en ook voldoende vacatures die vervuld worden. Maar het aantal sollicitaties loopt dat terug. Dat neemt af en dat kan te maken hebben met verschillende factoren. Dat zou dit er één van kunnen zijn. Maar daar kan ik geen wetenschappelijk onderzoek van die dat heeft uitgezocht. Vindt u dat kabinetten, maar ook Kamerleden zich genoeg bewust zijn van de impact van het beleid dat jullie uiteindelijk ook moeten uitvoeren? Ja, ik zie dat met de ministers die van Binnenlandse Zaken veel contact is op dit punt. Binnenlandse Zaken is een belangrijke partner ook als het gaat over weerbaar bestuur. Ook de commissaris van de Koning speelt daar een grote rol in. Ook in weerbaar bestuur zijn commissarissen actief. Ik weet dat commissarissen hun burgemeester ook bellen als er wat gebeurt. Dus er is een goede wisselwerking. En iedereen op zijn beurt legt dat contact wel weer richting de minister van Binnenlandse Zaken en het kabinet. Oké, en met u en uw gezin gaat het dus helemaal goed? En u bent nog vol energie? In Molenland is een prachtige gemeente waar ik nog niet bedreigd ben en al 4,5 jaar burgemeester ben. Dus het goede komt ook nog voor. En het is een prachtig ambt. Wat goed nieuws dat u niet bedreigd bent. Zeker. Ik ben er ook heel blij mee. Dank u wel, burgemeester Theo Segers, voor uw komst naar de studio en voor uw verhaal. Vanwege de Olympische Spelen zijn we er volgende week even niet hier op NPO Radio 1, maar wel gewoon in uw favoriete podcast-app met een speciale editie op locatie bij de douane. Daar zijn wij samen geweest, hè, Sandra. Abonneert u zich vooral op die podcast en een hele fijne avond bij de opening van de Spelen. We gaan nu naar het nieuws. Het Misdaadbureau. Met Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. Het Europees Medicijnagentschap laat een mogelijk geneesmiddel tegen Alzheimer voorlopig niet toe op de Europese